Akkor nem hirdetjük ki, vagy nem élő? Már az. Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 podcast júniusi kiadása. Június van, hogyha nem tévedek. Én Somosi László vagyok, Liquid, és itt vannak velem MC Mackó. Hello! Siklara. Sziasztok! És Warhawk. Hali. Online veszük fel, de ez nem jelenti azt, most már nem jelenti azt, hogy olyan borzalmas hangminőségű. Kicsit tompa, de általában egész jól szokott lenni, amióta beruháztunk ezekbe a méregdrága headsetekbe. Legalábbis én ennyi pénzt headsetért még nem adtam, mint amennyit ezért. Hát én sem. Fantasztikus HyperX micsodáért. De mennyi pénzt kaptunk azért, hogy ezt a szart reklámozzuk egyébként? Semmit, és ez felháborító, kellett volna te... Hát de már komolyan mondom, én kérek elnézést. Hát annyit dicséritek ezt a szutykot, hogy nem igaz. Egyrészt nem szutyok, másrészt egymástól teljesen függetlenül vettük. Én azért vettem, mert tudtam, hogy a Warhawknak ilyen van, és ezt láttam éppen jó áron. Aztán a Klára szerintem már ebből kiindulva vette ezeket. Így van, tehát igazából annyira nem is egymástól függetlenül, hanem egymást rántottuk bele. Igen. Az a durva egyébként, hogy a Klárinak a szexi faktort így feljebb tolja a hangminőség javulása, tehát... Oh. csak hogy így... Még dörmögősebb. Nem, nagyon kellemes. Na, ne bókolj, Attila! Ez az, hogy egy szobával odébb van, úgyhogy kapok a fejemre majd a végén. Ezt akartam mondani. No, június... Egy héttel vagyunk az E3 előtt, és fogunk az E3-ról is beszélni, rettenetesen nem sokat, mert ugye közben is szoktunk, idén is fogunk szerintem, meg utána is fogunk, tehát így annyit fogunk az E3-ról beszélni, hogy ihaj, csuhaj, de E3 lesz most már egy hét múlva, itt van, kicsit furcsa is, hogy mintha ilyenkor nagyobb hype szokott volna lenni, nem szokott nagyobb mozgolódás lenni? Én nem tudom. Én már azt is furcsáltam, hogy pont most gondoltam végig, hogy így májusban micsoda megjelenések voltak, és basszus, nem szokott ennyire erős májusunk lenni. Uh-huh. Most így egy ilyen egyfajta ilyen csúszásban vagyunk, hogy nem tudom, így a tavasz elejé nagy megjelenések azok picit átcsúsztak így májusra, az E3 az nem kezdődött el június első hétvégén, hanem pár hetet csúszott hátrébb. A karácsony is csúszni fog, mi lesz velünk? Karácsony nem fog csúszni, de igen, kicsit legalábbis megjelenések szempontjából a szokottnál sűrűbb volt ez a május, és egy rakás jó játék jött ki. Hát nem, hogy jó, hát gondolj bele, Overwatch, Uncharted 4, komolyan mondom, egy erős novembernek is elment Doom. Volna most ez a... A meglepetés Doom. A Doom, így van. Amiről nem gondoltuk volna, érdekes, én nem gondoltam volna róla, hogy igazán jó lesz. Aztán mégis. Igaz, Warhawk? Igen. őt már a 666-os száma így a hatalmába kerítette. Hát de mondjuk néhány ezer karakter után már túl sok mindent az ember nem tud róla mondani. Amit egyszer már nem mondott, vagy írt le. Uh-huh. Nem tudom, az egyébként volt, pocsi. Jaj, ne haragudjatok, csak annyi, hogy hát Warhawknak egy másik nagy kedvence jelent meg májusban, ami az én kedvencem is. Igaz? Micsoda? Hát mit gondolsz, mire gondolok? Hát vér, micsoda? Vér és bor, hát na. Ja igen, igen, bár az nekem valamiért júniusi megjelenés, de lehet, hogy csak azért, mert ugye ott játszottam többet vele. Mondjuk jogos, igen, május 31-re tették, de akkor is, még éppen. Count in. Jelent meg gyenge játék is, arra majd egy betegségem miatt kicsit csúszva jövő hét elején olvashattok a fantasztikus Homefrontról. Ami igazán gyenge lett, azt kell, hogy mondjam. Figyelj, valaminek ellensúlyoznia kellett a minőségi megjelenéseket, tehát... Az volt az a játék, hogy így próbáltam, hát azért ez biztos, meg ezek az emberek végül is valaha ezek csinálták a Timesplitters-t, és... Hát tehetségesek meg, és ahogy így mész vele előre, egyre rosszabb véleményed lesz volna. Tehát így mész bele, és nem... Pontosabban érted, tehát ez a játék annyi körön, zuhanáson, tulajdonosváltáson ment keresztül. Csoda, hogy kijött, és hogy tényleg a szó legszorosabb értelmében éppen, hogy olyan állapotba jött ki, hogy azt mondod, hogy ez egyáltalán még játéknak nevezhető, tehát még így valamennyire össze van rakva, tehát recseg, ropog és szikszalaggal, meg taknyos zsebkendőkkel van összetákolva ez az egész játék. De hát erről majd a tesztben olvashatok. No, a múltkori podcastünket majdhogy nem ott hagytuk abba, hogy hát azért érdekes ez az első világháborús Battlefield legyka, de nem lesz az, mert hogy hát első világháború. Rá két napra bejelentették, és első világháborús lett. Lottozni nem fogunk sokat. Nem, vagy fogunk, de nyerni nem fogunk. Én továbbra is egyébként azt mondom, hazudnak, nem igaz? Nem. Továbbra is azt mondom, hogy mindazzal együtt, hogy azért látszik, hogy ez a játéknak az első világháború inkább egyfajta hátterét adja, és legalábbis a trailer alapján nem úgy tűnik, mintha egy ilyen szuper autentikus valami lenne, de hát a Battlefield Show nem igazán volt az. Szuper autentikus, így van. Még de talán az első, a leges-legelső. Az első, meg utána a maga idejében talán még a kettő. Én úgy gondolom. Mert hogy ugyebár attól nincs autentikusabb dolog a világon, mint hogy fogod magad, beülsz egy repülőgépbe, felszállsz az anyahajóról, majd miután földet érsz, és kiugrasz a lángoló repülőgép roncsaiból gyakorlatilag, akkor egy átülsz egy tankba, szétlősz mindent, majd végül egy csatahajót bele irányítasz a másikba. Tehát pont így történt szerintem a második világháborúban is. Voltak ilyen dolgok, igen, ezek a történelemkönyvek lapjairól lemaradtak. De viszont sajnos minden második csütörtök esti akciófilmmel meg lehet nézni. Így van. Hát, jó. Ha ezt akarod látni, akkor van ez a Michael Bay féle Pearl Harbor, az majd. De nagyjából egy időben jött ki az első Battlefield-el, nem? Az egy, igen, ilyen 2000-es évek. 2001-2002, valami ilyesmi, igen. Igen. Lehet, és akkor még ugye a Medal of Honor is nagyon ment. Igen. Tehát ez a második világháborúnak egy ilyen virágzása volt így az FPS-ek tekintetében. És azt hiszem én, és kicsit ezen csodálkoztam, hogy ez azért egy meglehetősen nagy, még ezzel együtt is egy nagyobb kockázatvállalás szerintem, mintha azt mondták volna, hogy akkor vissza a második világháborúba. Mert szerintem így a publikus hangulat, a közvélemény, a játékos közönség az elért arra a pontra, amikor már befogadna egy második világháborús, egy nagy költségvetésű második világháborús FPS-t újra, amennyire az előző generáció elejére mindenki beleunt. Én ezzel kapcsolatban ezt tovább gondolnám. Tehát gondoljátok el, hogy voltak a második világ, tehát Medal of Honor Airborne, vagy mi voltán az utolsó, vagy esetleg Call of Duty 3 volt, ami úgy ténylegesen a második világháborúban játszódott. És ha visszanézel ezekre a játékokra, az konkrétan a COD 2-nek a, hogy mondjam, az ilyen kivirágoztatása, az Airborne az egy mellékág volt, ugye szabadon bejárható ilyen ejtőernyős pályákkal. Egész egyszerűen az elmúlt 10 évben annyit fejlődtek az FPS-ek szerintem, hogy megint helye lenne egy modern, modern megközelítésbe készült, klasszikus második világháborús környezetben lévő FPS játéknak. Tehát megnézed azt, hogy az Airborne milyen, és így sikítva ugrasz ki az erkérő, vagy nem tudom honnan ejtőernyő nélkül, mert annyira rosszul öregedett. Talán a COD 2, COD 3 még úgy csak-csak, de azért azok is így, hát másfél generációval vannak hátrébb, azt kell mondjam. Tehát így megnézed, hogy most milyen egy aktuális Call of Duty epizód, egy aktuális Battlefront, Battlefield, akármilyen játékok, tökre szükség lenne szerintem egy jó második világháborús 2016 színvonalában prezentált játékra. És igazából ez lesz az a 2016-os színvonal, ami miatt a Battlefield 1 is, vagy ez a Battlefield World War 1 is egy izgalmas dolog tud majd lenni. A világ leghülyébb címe, már bocsánat, ez a Battlefield 1. De tudom, hogy első világháború meg minden, de hülye cím. Az. Hát, jó. Ami biztos, tehát ami a trailerből kiderül, hogy baromi jól néz ki. Igen, erről beszéltem az előbb, hogy pont ezek a 2016-os furmányok, amiket úgymond a rendezésbe, a skriptelésbe, a látványba, a prezentációba bele tudnak tenni, ez lehet az, ami amúgy a elég unalmas World War I settinget esetleg fel tudja majd dobni. Igen, megint csak a nagy kérdés, hogy a multiplayerbe mennyire tudják változatossá tenni a multiplayert, vagy ezt a Battlefield formulát mennyire tudják összeházasítani az első világháborúval, és itt nem arról van szó, hogy kizárólag ez a trench warfare, a lövészárok háború lenne benne, uh-huh. hanem mennyire tudnak változatos környezetet behozni úgy, hogy még azért elfogadtassák azt, hogy ez egy első világháborús játék szerintem. Ez lesz egy kihívás. A fegyver upgrade-ek hogyan kapnak helyet. Uh-huh. Tehát ezek azért ilyen szerintem viszonylag nagy kérdések, és ki is fog derülni, mert lehetett játszani ezzel a játékkal, csak még az információk többsége tudtommal embargós. Uh-huh. Hát nem csak trailer van, hanem ezt ki lehetett hát meglehetősen szűkörnek próbálnia. De hát az E3-on, az Electronic Arts-nál valószínűleg ez lesz a, ha nem a fő műsorszám ez a játék, tehát akkor azért már jóval többet tudunk meg róla. Szerintem egyébként lesz egy ilyen vita a történészek meg a játékosok között, tehát szinte biztos vagyok benne, hogy a hűség oltárán feláldozzák majd az akciót meg a látványt, tehát máskülönben nem lehet belőle tisztességes játékot csinálni 2016-ban. Tehát arra senki nem kíváncsi, gondolom ez volt, bevallom töredelmesen az előző podcastet, nem hallgattam végig, nem jutottam el odáig, és nem voltam jelen. Lényeg, hogy szerintem ott is az volt a konszenzus, hogy így a trench warból, vagy ebből az ilyen árok lövészetből hogy csinálsz izgalmas dolgokat? Igen, ez az annak a háborúnak ez az a része, ami a köztudatba beégett. Nyilvánvalóan nem az egy hadszintér volt, ugyanis persze. Ez a nyugat-európai hadszintér, de továbbra is, amit talán nem is a podcastben beszéltünk róla, hanem a bejelentés előtt, után, közben ott a olvasóközönséggel volt egy kommentáradat hozzá, ahol ez szóba került nyilvánvalóan, hogy hiába ez csak egy része, ez az, amivel a közönség azonosítja az első világháborút. Tehát ez a mentális kép, ami beugrik az első világháborúról szinte mindenkinek, és ahogy itt a napokban volt egy ilyen hírecske inkább, mint igazi hír arról, hogy az IE-nél állítólag aggódtak és aggódnak is amiatt, hogy egyrészt a mostani fiatalság nem igazán tudja, hogy mi volt az első világháború, B, hogy ezzel a lövészárok háborúval azonosítja mindenki, és hogyan hozza ki magát, amikor valószínűleg nem erről, vagy csak kisebb részben erről lesz szó, mert az tényleg baromi unalmas lenne, abból nem lehet egy egész játékot csinálni. Lehet egy pályát, vagy két pályát, de... Ez valahol egyébként a történelem oktatásnak is egy kicsit a sara, tehát mondjuk főleg itthon. Klára, ez neked szakmában. Jaj, nem akarok én ebbe de jó. Csak hogy most így teljesen ugye idevágóan eszembe jutott, hogy hát persze, hát amikor én tanítottam az első világháborút a suliban, akkor így a kezem ügyébe akadt, vagy 3-4 középiskola is, vagy középiskolai tankönyv, és mindegyikben ugyanezt emeli ki. Tehát, hogy mindig csak ez a nyugati hadszintér, meg az árok, vagy tehát ez az állóháború van nagyon kiemelve, meg előtérbe hozva, mert ugye ilyen leegyszerűsítetten tanuljuk, vagy tanítjuk középiskolában. Tehát persze, hogy valószínűleg ez máshol is valahol így van, hogy ez marad meg. Azt gondolom, hogy nem csak a történelem oktatásnak a sara ez, hanem elsősorban, és lehet ezzel át is kötöm majd a következő témákba, a témáról vagy a korszakról készült filmek. Hát meg az, persze. Összesben ez van, tehát te nem nagyon látsz olyat, amit én YouTube-on direkt rákerestem, még az egyik hírhez akartam úgymond illusztrációnak betenni, de nem találtam normális minőségű, hogy milyen filmek vannak ebben, és jó pár van, elsősorban TV-filmek, kevésbé. Uh-huh. Kevésbé mozifilmek. Van egy Daniel Craig-es, nem is olyan régen készült, egy 6-7-8 éve készült film, és mindegyikben ez a tipikus szuronyt feltűzni, mindenki tudja, hogy most meg fog halni, remegnek, és hogyha nem mennek ki rohamra, akkor hátba lövik őket. És végén mindenki meghal. Gyakorlatilag ez a... így van, és ez is történt, tehát ugye ott súlyos százezres, sok százezres veszteségek voltak. Egyébként két dolgot lehetne még ebbe az első világháborúból kihozni. Az egyik az egy ilyen művész indi játék, mert látom magam előtt, ahol egy ilyen óriási vérszivattyút kell irányítanod, és az egész egy ilyen absztrakt üzenetekkel és művészeti, nem tudom én mikkel, teletűzdelt ilyen cel-shaded, arci művész akármi lenne. A másik viszont, amit a filmek egy csomó esetben tök jól elkapnak, ugye az Andy Serkisnek is van egy ilyen film, és hirtelen nem ugrik be, amiben ugye itt a vonalak mögött játszódó ilyen pszicho dolgok kerülnek előtérbe, és ebből lehetne egy jó kis ilyen akár survival horrort, akár egy ilyen belső nézetből játszódó horror sétaszimulátort csinálni. Tökre ütne. Hát vagy ugye ott van a játék, amit csináltak is, ami művészi indi és a frontvonalak mögötti részt is megmutatja. A Variant Hearts. Így van, ezt akartam. Így van, tényleg. Ó, tényleg. Ugye? Hát és az legalább tanított is valamit erről a háborúról. Szemben valószínűleg a Battlefield-el. Vagy úgy lehetne játékot csinálni, hogy a Zack Snyder féle verziót dobolja. Igen. A Sucker Punch-ba volt, ahol mehák voltak, és égből alá zuhanó Zeppelinek és modern fegyverekkel mészárolták a... És leszbikus boszorkányok és... leszbikus japán iskolástánynak öltözött. Igen, boszorkányok. Legjobb. Tekintve, hogy jelenállás szerint nagyjából egy hónapon belül fog megérkezni a Battlefield, a Call of Duty és a Titanfall, így ha mondjuk az ember kicsit összekeveri őket, akkor nagyjából ezt is fogja kapni. Igen, a három játéknak a keveréke az a Zack Snyder első világháborús maszturbációs fantáziája. Na, hát ezen szerintem ugorjunk, mert sokáig ezen a témán maradunk, akkor itt össze fogok esni. Jól van, akkor ugorjunk át a mi közös témánkra. Juhu! Macek! Fúha! Nem arra a közös, a titkunkra. Ja. Nem. Azt majd az esküvődre berohanva fogom, beüvöltve. Azt ígérted, nem veszed el? Na szóval, hogy Warcraft film. Mind a ketten láttuk a Warcraft filmet. Igen, és az a röhely, hogy nem tudom, így a kedves hallgatók így bizonyán láthatták, hogy nem volt róla cikk, nem volt róla külön podcast adás, pedig szerintem nap-nap után hívtuk egymást, hogy most legyen róla cikk, ne legyen, csináljunk egy podcastet, ne csináljunk róla, szóval egy eléggé megosztott minket. Az biztos, hogy ilyen kitörő örömmel nem tudunk róla nyilatkozni szerintem. Elmondom, én egy este láttuk, Mackó a magyar, nem sajtóvetítés, olyasmi volt. Sajtóvetítés volt, abszolút. Sajtóvetítésen voltál, ami kezdődött valamikor. Én egy olyan előadáson voltam, ami egy kb. Fél órával később kezdődött. Úgy, amikor Mackó végzett, én még néztem a filmet, kaptam tőle egy SMS-t, ami annyi volt, hogy szartem. Ez volt a lényege, igen. Ez ott, és kis és sommás vélemény, és ennél azért szerintem mélyebben menjünk bele, de hát csalódás volt. Tehát én jobbra számítottam, leginkább a rendező miatt, a Duncan Jones. Így van. Egy tehetséges ember, aztán ez a film meg annyira azért nem jó. Sőt, azt mondom, hogy valahol a közepes és a gyenge között táncolt. Most az érdekes, hogy a Duncan Jones egy tehetséges ember, és szokták mondani valahol talán Virgin, vagy nem tudom, hol olvastam erről egy cikket, úgyhogy nem az én gondolatom, de egy nagyon jó gondolat, amit érdemes átvenni, hogy ezek az adaptációk, legyen szó képregényfilmről, videójátékról, nem tudom, akkor sikerül, hogyha a tehetségek is ott vannak mögötte. És a Duncan Jones egy tehetség a Moon után, ugye aki nem tudná, ugye a Hold című skifi indie remeket alkotta ez az úriember, és mellesleg a David Bowie-nak a fia, ha jól emlékszem, tehát ilyen sokszoros tehetség az úr, és szerintem gyakorlatilag rajta kívül, meg esetleg a vetás 3D artos fickókon kívül nem sok olyan pontot tudnék mondani, ahol kivételes tehetségek dolgoztak volna a siker érdekében. És még csak a vetas ember, ez egy ILM. ILM? Mintha láttam volna a vetás neveket is. Lehet, hogy ILM. Az orkokat csinálták, az ILM volt. És az egyébként egy olyan eleme a filmnek, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy technológiailag az orkok jelenleg a jók. Ami probléma, ez eleve egy nagyon problémás adaptáció. Lévén, hogy bevállalták azt a szerintem viszonylag bátor döntést, hogy az orkok meg az egész világ tényleg úgy néz ki, hogy a játékokban. Tehát ez az eltúlzott már-már... Rajzfilmszerű, tehát meseszerű, meseszerű. Meseszerű valami, tehát nem azt az orkábrázolást, meg nem azt a szörnyábrázolást, és még csak nem is azt az ilyen emberi lovag katona ábrázolást kapod, ahol mondjuk a Gyűrűk Ura filmekben, ami a maga módján az idézőjeles valósághoz, középkori környezethez jobban köthető. Ez egy, ezekkel a nagy páncélokkal, a hatalmas kezű orkok mind átvették a játéknak ezt a tényleg sajátos esztétikáját, és azt mondom, hogy ez egy jó dolog. De ezt így nehéz eladni bárkinek, aki nem játszott a játékkal. És hát a közönség többsége azért valószínűleg még mindig ilyen, mert hiába játszottak sok millióan egy filmnek, egy ilyen filmnek, aminek 160 milliós dolláros csak a produkciós költségvetése plusz marketing, ezt nagyon-nagyon-nagyon sok embernek kell megnéznie. Nem elég, ha konkrétan a rajongók meg. És nem elég, ha konkrétan a WoW rajongók nézik meg. Tehát én ugye távol tartottam magam a WoW-tól világ életemben, tehát Warcraft 3 volt az utolsó Warcraft, amit végigjátszottam. Ellenben nagyon-nagyon szerettem az első három részt, tehát az RTS élményeim közül ma vastagon kiemelkedő dolog a Warcraft tapasztalataimban, játékos tapasztalataimban. A durvább dolog nem csak ez, hogy a látvány, hanem az, hogy mint film nem működött jól. Tehát egyik jelenetből esünk át a másikba, úgy, hogy játszottunk az alapjátékokkal, mert pedig ez ugye a történetnek az origóját mutatja be valahol, ugye beleszőve egy-két olyan dolgot, ami az újabb játékokban történt. Tehát az ember csak kapkodja a fejét, hogy ki kicsoda, nincs bemutatva, hogy most miről, ki miről van szó. Egyik jelenet úgy mászik át a másikba, hogy nem érzed, tehát érzése sem tudod megmondani, hogy mi történik. Ennek van magyarázata egyébként, ezt már így utólag lehetett olvasni, hogy a Duncan Jones eredeti verziója az 2 óra 40 perces volt, ami a moziba került pedig alig több, mint 2 óra, tehát úgymond kivágattak belőle 40 percet. És én el tudom képzelni, és ez még egy amolyan reményem ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy ugyanaz történik talán vele, mint a Ridley Scott féle Kingdom of Heaven esetében, ahol a mozikba került verzió egy közepeske film, az egy órával hosszabb director's cut viszont konkrétan kurva jó. Uh-huh. A film összes problémáját megoldja, és egyébként nagyon hasonló problémái voltak, ahol jelenetek ugráltak egymásból ide-oda, azt se tudtad, hogy hol vagy, vagy ki ő, miért jött, miért halt meg, és az plusz egy óra az annyira annyit adott hozzá, hogy végül összeállt egy jó filmé. Én azt mondom, hogy ebből valószínűleg remek film így se lesz, mert egy színészi alakítások terén sem érzem erősnek. A konkrétan a Lothárt alakító ember, akit barátai mondták, hogy a Vikingek című sorozatnak egyfajta főembere vagy főembere volt. Ő gyakorlatilag egyszer mutatott talán valamiféle érzelmet az egész film alatt. Fapofával tolta végig az egészet. És akkor nem beszéltél a jól lakott ovodás varázsló tanoncról, a David Guetta Jézus fővarázslóról, a hölgy karakterekről, akikről nem tudod eldös. Én nem tudtam, hogy amikor kiszabadítják ugye a félvér ork hölgyet, hogy most ez a orkhősnek a felesége, hogy kerül oda, aztán utána derül ki, hogy ez mégse ő, de ő sincs igazán jól felvezetve, és egyébként egy relatíve gagyi maszk, vagy egy relatíve gagyi kinézetet kapott, ugye egy tényleges ember szereplő van orknak fölöltöztetve, ahhoz képest, ahogy a cégi orkok kinéznek. A cégi orkok a legjobb színészi alakításokat nyújtják a filmben. És tényleg. Jaj, ez sok mindent elmond róla. Így van. Azok a cégi orkok... nagyon jó meg vannak csinálva. És az a röhely, hogy az film első 10 perce talán egy ilyen full CG jelenet, ahol az orkokat így felvezetik, meg megmutatják, meg elindul ugye a hadjárat, és egészen odáig egész jól működik a film, még be nem jön a Lothárnak az első jelenete, ahol egy ilyen forgeryben egy törpe mutatja neki a pisztolyt. És egészen addig elhiszed, hogy egy jó CG mesefilmet nézel, aztán betoppan az első ember, aki így az egész illúziót így lerombolja. És nem csak azért, mert ilyen masszív CG hátterek előtt ugrabugrál egy viszonylag gyenge képességekkel rendelkező színész, hanem azért is, mert az előtte lévő látványvilág olyan kontrasztban van azzal, amikor bejönnek az emberek, hogy ez hihetetlen. Szerintem az Avatárnál sem volt véletlen az, hogy ha visszagondoltok, nagyon-nagyon kevés helyen volt az, hogy az emberek meg a cégi környezet úgy szerepelnek együtt, hogy... Tehát ahol emberek voltak, ott nagyon sok volt a valódi díszlet, és az volt kiegészítve, hogy az Avatárban cégével. Itt meg ugye gyakorlatilag full cégé hátterek előtt mászkálnak sokszor az emberek, és nagyon előtt az egész. Nem vagyok szakértője a cégé művészetnek, ezért csak mint ilyen filmnéző ember mondom, hogy legalábbis számomra mindig azok a legproblémásabb jelenetek egy filmben, ahol élő szereplő interakciózik valami, amivel cégé. Tehát szerintem, és én úgy gondolom, hogy ezeket a legnehezebb megoldani, tehát ha visszanézed, nyilvánvalóan mára már kopottas dátak, maga korában kvázi csúcs technológiának számító Star Wars prequeleknek a cégé jeleneteit, ott, amikor például lovagolni próbálnak valami cégé lényen, vagy cégé lények veszik körül, vagy azokkal beszélgetnek, olyan rettenetesen öregedtek. És azt mondom, hogy ma már sokkal jobban meg tudják csinálni, de még itt is elütött. És azt gondolom, hogy ez itt a valószínűleg a rendezőnek a viszonylagos tapasztalatlansága, miszerint csinált egy darab nagyon alacsony költségvetésű indie skifit, ami egy nagyon jó film, csinált egy szintén jó Source Code című közepes költségvetésű filmet, de egész egyszerűen egy ilyen hatalmas büdzséjű cégi extravaganzával már nem feltétlenül tudott mit kezdeni. Amit a James Cameron tudott, hogy hol kell korlátozni a magát, azt ő nem tudta, és tényleg az egész film tele van olyan jelenetekkel, hogy egész egyszerűen az élő szereplős akció és a cégi környezet üti egymást. És nem tudom, hogy 3D-ben nézted, vagy 2D-ben? 3D-ben néztem. Na, mi is 3D-ben néztük, ugye a vetítésen nyilván egy ilyen elég jó színvonalú 3D-s teremben történt. Az a durva benne, hogy én többször figyeltem azt, hogy így valószínű, hogy a 2D-s verzióban ez nem fog visszaköszönni, de a 3D-s részeknél, mintha még grafikai bugok is lennének, tehát a fűszálak, tehát hogy ott egyszer lovagoltak így egy ilyen mezőn, ilyen teljesen egymásba csúsztak, hogy nem is tudom, hogy fogalmazza ki, ilyen elcsúsztak a síkok egymáson, ahogy a mezőn így a füves, pamacsos részek voltak egymás mögött, és a vége harcnál, ugye van a vége, nem árulunk el nagy spoilert, hogy a végén egy óriási csatával, ami nem olyan óriási, de mégiscsak egy ilyen nagyobb... Egy óriási csata, óriási, de nem impresszív. Igen. Van egy olyan jelenet, ahol lassított felvételben jön az egyik fő ork. És ott konkrétan a háttérbe két-három egymással csatározó figura így egymásba gabajodik, tehát mintha ilyen clipping error lett volna. Nem tudom, hogy ezt észrevettétek-e, vagy észrevetted-e. Annyira nem, mert az a jel egyébként tipikusan olyan várnád, hogy a végén egy ilyen klimatikus nagy csata, ami a vég, tehát a filmnek a csúcspontja. És abszolút nem az, kaotikus inkább, nem is igazán a csatára koncentrál, van benne egy-két cool dolog, a griff nagyon jó benne. De én inkább azt láttam, hogy a cégé annak ellenére, hogy általában remek volt, és az orkok különösen azért hullámzó minőségű. Van benne egy nem lövöm le, amikor a gonosz ork varázsló és az ork hős párbajoznak egymással kvázi. És ott szerintem néhány jelenet, beállítás rendkívül gyenge volt. Tehát mintha mint egy másik filmet néznék. Uh-huh. Hát igen, tehát van egy olyan érzésed végig, hogy itt azért valószínű sietniük kellett, és néhány, tehát konkrétan mondom, hogy mintha grafikai bugok is lettek volna benne. Arról meg nem is beszélve, hogy azért ezeket a cégi jeleneteknek a rendezése, újrabeállítása, kamerák talán nem olyan nagy munka, ha már egyszer a modellezés, meg az animáció, meg minden a helyén van, és ennek ellenére tényleg, mintha valami B-csapat csinálta volna. Tehát nagyon hullámzó volt az egész film minősége, akár a színészi, akár a látványt, akár a akcióknak a dinamizmusát, vagy a forgatókönyv kohézióját nézett, tehát és viszont egy csomó Warcraft rajongó, ismerős barát, ugye például a PC Guru főnök jött ki, lelkendezett, hogy ő óriási nagy WoW és Warcraft rajongó, És neki például nagyon tetszett a dolog, mert ő pont azt látta viszont egy mozifilmben, ami egyébként a játékokban szeretett, sőt, ugye azt beszélték ott az emberek a vetítésről kiírva, hogy fú, emlékszel, hogy a játékban is ott elmész erre meg arra, akkor pont ugyanezeket láttuk, meg pont így képzelték el. Szóval valahol egy ilyen rajongói kiszolgálásnak viszont a film elérte a célját, vagy jó volt. Ugyanezt akartam mondani, én olyan barátaimmal voltam, akikkel annak idén együtt játszottunk volt, és volt közülük, aki többen, aki komoly rajongó. Még köztük is azért megoszlott, van akinek tetszett, van akinek nem, de abban mindenki egyetértett, hogy mint Warcraft fanservice, annak tökéletesen működik. Tele van easter egg-ekkel egyébként. Igen, igen. Úgyhogy így konklúzióként én azt mondom, hogyha csak úgy általában egy fantasy filmre akarsz menni, akkor nem feltétlenül ez a film, amit ért pénzt kell adnod a moziban, szerintem legalábbis. De ha Warcraft rajongó vagy, akkor nyugodtan. Nézd meg! Tehát nem fogsz köpködve kijönni a moziból. A Duncan Jones Warcraft rajongó, és rajongóként csinált egy olyan filmet, amit a rajongóknak működik. És aki tényleg egyfajta ilyen Warcraft színes képes könyvként a játékok mellé kiegészítő anyagnak nézi, azt mondom, hogy ott teljesen jó. Talán még jobb lett volna, ha teljesen cégé. Ha nem szarakodnak az emberek. Egyébként pont ezen gondolkodtam én is, hogy egy full cégé, amit eleve úgy állítasz be, hogy gyerekek, ez egy mesefilm lesz, cégé, mesefilm felnőtteknek, szerintem ég egyet a világon senkinek nem lett volna vele problémája, lehetett volna óriási nagy válpáncélokat, meg színes szagos mountokat, meg nem tudom én miket csinálni. Hát, ja. Az viszont még egy rövid hozzáfűzés, ha van még erre lehetőségem meg időm, hogy az viszont szomorú lenne, hogyha esetleg a rajongói elfogadás mellett ez lenne a jövőben a minőségi standard. Tehát én azért titkon bízom abban, nem abban bízom, hogy a film megbukik, mert én nem akarok senkinek se rosszat kívánni. Én azt kívánom, hogy ismerjék fel azt, hogy ebben a filmben mi az, ami mint filmművészetileg elfogadhatatlan elem, és azt a jövőben próbáljanak belőle tanulni, tehát hogy ne így és ne ebbe a formába. Nem tudom, ez mennyire fog megvalósulni, ha esetleg ez fél év múlva meg a DVD Blu-ray kiadásokkal együtt egy kasszasiker lesz, akkor lehet, hogy bőven elég lesz ez a szint az adaptációknak. Én azért nem vagyok ezzel elégedett, tehát én nem akarok ezen a szinten megragadni, hogyha egy játék vagy egy képregény adaptációra akarok beülni a moziba. Nagy siker biztos nem lesz, a előrejelzések szerint a Egyesült Államokban nagyon-nagyon nem érdekli az embereket. Egy ilyen 60-70 millió dolláros amerikai összbevételt jósolnak jelenleg neki, ott jövő héten mutatják. És úgy gondolják, hogy ahol nagy biznisz csinálhat, az Ázsia. Uh-huh. Hát abban reménykednek, és Kínában nagyon komoly marketingje is van, meg a Blizzard a WoW-val, meg a többi játékával összekapcsolva komoly promóciókat csinál. És ez volt, itt Magyarországon nem, de USA-ban volt olyan promóció, hogyha jegyet vettél rá, akkor megkaptad az összes WoW kieget, meg ilyeneket. Tehát keményen beálltak mögé, ami nem is csoda, hogy beállt a Blizzard mögé, a játék mögé. Én azt gondolom, hogy nagy siker nem lesz, lehet, hogy a nap végén hoz valami pénzt, az biztos, hogy az a, és a Duncan Jones által is hát félig meddig ígér dolog, hogy ez lesz az első olyan videójáték film, ami filmként is jól működik, és úgymond beindítja ezt a videójátékból filmtrendet. Az nem valósult meg. Véleményem az, szerint, vagy véleményem. Az majd a Assassin's Creed lesz. Igen, jaj, Assassin's... nem. Nem írtam föl magamnak, beszéljünk róla röviden, 5 percet. Kinek hogyan tetszett az Assassin's Creed trailer? Már mint aki látta, én láttam. Na. Én nem értek nagyon az Assassin's Creed témához, úgyhogy nem. Én értek, én meg a filmekhez nem értek annyira, hogy ezt értik el, én merjem. Láttam abban is ilyen grafikai, hogy mi az ilyen hibát, igen. Uh-huh. De ugye az a baj, ezt írtam is, hogy Assassin's Creed esetében nem tudom eldönteni, hogy ez egy tényleges bug, vagy egy ilyen kikacsintás a játékok minősége. Ubisoftnak. Nem tudom, szerintem sok minden lehet belőle. Szinte teljesen ugyanez a társaság, tehát Fassbender a rendező, az operatőr, a zeneszerző csinálta tavaly a Macbeth filmet, ami szerintem jó volt, meg nagyon jól nézett ki. Úgyhogy azt mondom, hogy akik mögötte állnak, az, azzal nincsen gond. Az nyugtalanító, hogy a filmnek állítólag jóval nagyobb része játszódik, úgymond a jelen időben, mint a múltban, az úgy nem igazán tűnik. Egyébként nekem az valamennyire, nem azt mondom, hogy pozitív, azt mondom, hogy annyira nem aggódok miatt. Tehát azért, mert a Ubisoft elcseszte néhány helyen a jelenkori szálat, az nem jelenti azt, hogy a film is elfogja, és egészen bátor ötletnek tartom, és ez mindenféleképpen pozitívum, hogy nem valamelyik játék alapján akarnak menni. Ugye időben se valamelyikhez kapcsolódik, egy teljesen új időszakot és helyszínt választottak ki. Az rendben van, de valahogy nem a játékoknak, legalábbis számomra azért az a vonzereje, hogy ugye ezek a történelmi open world. Játékoknak mindenképp kérdésében, hogy tudtak... Nem látom azt, hogy ez filmben annyira jól működne, ez a megmászom a 82. épületet és körbenézek róla. A tetejéről. Ez valószínűleg. Ez jogos. Tehát itt valahogy ez a megtalálja a genetikus emlékeit és szuperkatona lesz belőle a jelenbe, ez még talán jobban tud működni, mint az, hogy most összeütközik fél tucat korabeli híres emberrel és valamit csinál. Tornaga gyűjtöget. Én nekem van egy olyan bizodalom ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy szerintem pont azok a film művészeti dolgok lesznek benne erősebbek, mint mondjuk ami a Warcraftben gyengébb volt, és szerintem egy fokkal lazábban fog kapcsolódni a tipikusan a videójátékban látottakhoz, mint mondjuk a Warcraft, és Liquid pont ezt mondtad az előbb, hogy az, amit a Warcraftben látunk a játékban, az egy ilyen, jó, az a Warcraft, de nem feltétlenül lett szerencsés az, hogy a élőszereplős mozi az pont ezt a látványelemet, meg pont ezt az atmoszférát kapta el, ugyanakkor nyilván a rajongók meg keresztre feszítették volna az egész bandát, hogyha másképpen történik. Itt az Assassin's Creed-nél szerintem van létjogosultság ennek a jelenkori szának, és én is úgy vagyok, hogy nem bánom azt, hogy nem kell végig egy ilyen erőltetett középkori, vagy ókori, vagy nem tudom én milyen szállat figyelnem. Sokkal izgalmasabb lehet az, hogyha azokat a jeleneteket, amik az ókorba játszódnak, azt ha nagyon kihegyezik erre az egész filmet, hogy ugye megágyaznak negyed órán, 20 percen keresztül annak, hogy lesz egy óriási 10 perces akció rész, vagy egy 5 perces akció rész a múltban, akkor ez egyfajta olyan dinamizmus tud adni a filmnek, ami még a végén jól is elsülhet, szerintem. Nézd, az ilyen adaptációknak mindig egy nagyon-nagyon vékony peremen kell járniuk, amiben a maguk jogán jó filmnek kéne lenniük, ugyanakkor meg ki kell szolgálni a rajongókat. Meg a közönséget is, tehát ahogy mondtad, nem mindenki rajongó. Ez egy nagyon nehéz dolog, és ritkán sikerül. Ugye én kívánom a legjobbakat ennek a filmnek, teszem hozzá. Tehát tényleg itt lenne az ideje. Sokan mondogatják, hogy ahogy a képregényfilmek kezdenek kifulladni, új népszerű dolgot kell találni a Hollywoodnak, és a videójátékok lehetnek ezek. Ha így is van, vagy lesz, még nem született meg az a film, ami ezt bizonyítja. Semmi, csak így ezt most hallom először, hogy kezdenek kifulladni a képregényfilmek? Hát ahogy kezdenek kifulladni a képregényfilmek, én nem gondolom, hogy most ez meg fog történni ebben az évben, vagy akár 2-3 éven belül, de tény, hogy mint minden trend, ez is ki fogja futni magát, és el fogja érni azt a pontot, amikor már nem lesz, és itt most a képregény rajongók engem fognak keresztre feszíteni, nem lesz minőségi alapanyag, amit feldolgozzák, mert most én úgy látom, hogy most azokat a képregény történetszálakat dolgozzák fel, amit én, aki nem vagyok képregény rajongó, de azért olvastam képregényt, meg mondjuk egy Dark Knight Returns, az mondjuk itt van a polcomon, vagy egy Kingdom Come itt van a polcomon, tehát ezek a nagyon híres képregény, inkább grafikus novellák. Tehát amit most földolgoznak, ez a Civil War, meg ezek tényleg híres dolgok, ahogy ezek elfogynak, és úgymond el kell kezdeni mélyebbre nyúlni, biztos, itt ugyanakkor 70-80 évnyi alapanyag van, tehát nem tudom, hogy meddig lehet ásni ebben, és ugyanakkor meg nem tudom, hogy a közönség mikor ún rá. Nálam őszintén szóval megtörtént. Tehát igen, én még ezért kérdeztem. Pár éve még talán a moziba is elmentem megnézni a mit tudom én mit. Ma nem gondolom egyik filmről. Tehát itt van ez a Civil War, amit mindenki dicsér, de teljesen jó lesz nekem majd, ha elérhető lesz a tévén. Úgyhogy... Akárhol, jó. Én nekem egy dolog van még ez a Ubisoftos film átiratokkal kapcsolatban, hogy eléggé szitták például annak idején a Prince of Persia filmet, ami viszont szerintem a Karib-tenger kalózai stílus fényében egy egész nézhető, szórakoztató családi kalandfilm lett. Szerintem ettől komolyabb lesz az Assassin's Creed, de én úgy gondolom, hogy például azon a ponton egy nem feltétlenül rossz irányba kezdtek el kacsingatni az Ubisofték. Nem tudom, erről mi a véleményetek, nem is emlékszem, hogy az elmúlt években beszélgettünk-e például a Prince of Persia filmről. Szerintem, bár nem volt sok köze az alapanyaghoz, annyira nem volt egy rossz mozi. Tehát... Arra emlékszem belőle, hogy... Ben Kingsley csúnyán néz, mint Jafar. Csúnyán néz, Gena Atherton, Anterton, Gina Anterton, brit színésznő nagyon dögös benne, nagyon szexi a Gyilenkál is. Hát, nekem csak ő ugrik be a filmről. Csak ő ugrik, igen. Szerintem egyébként ezt a filmet egy nézhető valami volt, nem tartom. Ja. Se rossznak. Szerintem javarészt azon bukott meg, hogy az átlag néző az ránézett a plakátra, és az jött le neki, hogy oppá, terrorizmus hercege főszerepben a meleg kovbolyjal, köszönöm, nem. Tehát így nem feltétlenül jött át. Egyébként, ha már a srácról van szó, a Ubisoft fut vele még egy kört. Ugye a Division mozifilm napokban jelentett, hogy ő lesz a főszereplője. Érdeklődve várjuk. Bár a Division se a sztoriáról. Nem, de lehet, hogy az már úgy fog kinézni, mint az E3 trailer. Igen. Fú, milyen cinikus vagyok, te jó Isten. Nagyon. Igen. Na, ugorjunk ennek megfelelően. A hónap egyik legnézettebb, sőt, szerintem nálunk a legnézettebb trailere volt a Gran Turismo Sport gameplay bemutató. Igen, gameplay trailer, ami hosszas beharangozás után május, hát 19-en, mégis Európában 20-án jelent meg reggel. Egy csomó info is jött ki, amiket nem fogok felsorolni, mert olvashattátok, és még véletlenül sem akarok úgy tűnni, hogy engem ez valamennyire is érdekel. Épp ezt akartam mondani, hogy emlékeim szerint ez neked se egy olyan nagy nem. szívügyed, mert hogy nem. engem teljesen hidegen, hogy ez egy dolog. Tehát, na mindegy. Sajnos. Liquidnél ez a nagy mér, vagy ilyen választópont, hogy lehet-e benne driftelni, vagy sem, és... Ebben lehet driftelni, viszont fékezni kell a kanyarban, és ez nálam már elég komoly taszító erő. Én őszintén szóval böcsülettel megnéztem a trailert, tehát, és látom a kommentjeimben, jó sok komment, 170 akárhány komment jött hozzá, hogy itt ilyen nagy csalódottság van. Nem? Mindenki csalódott volt? Nem akarok ilyen Sony ellenesnek tűnni, amit egyébként szerintem az Uncharted teszt után nem is süthet rám senki, de azért a Gran Turismo sport is mutatja azt, hogy polifoniék nem feltétlenül kapták el azt a ritmust, amit a játékpiac az elmúlt, mondjuk úgy 10 évben megkövetelt tőlük, és ezt nagyon-nagyon sok szempontból értem. Vissza kell gondolnunk a GT 5-re, 6-ra, amihez hát gyakorlatilag nem tudom, 10 év kellett ahhoz, hogy a Gran Turismo 4 után egy következő generáció kiforja magát. Valószínű, hogy a japán játékpiacnak a belassulása és a fejlesztési problémák miatt is, ugye érezzük azt, hogy a projektmenedzsment szempontjából is valami gebasz lehet arra fele. Tehát nem tudják a határidőket tartani, ami végül minőségi tényező lett, az nem úgy sikerült, ahogy szerették volna. Nagyon sokat akartak, de igazából csak egy töredéke valósult meg, ugye az 5-ben, aztán a 6-ban ezzel egy picit javítottak. Nyilván a Gran Turismo 6 egy zseniálisan jó autóversenyjáték, csak közben a piacon akadtak néhány olyan fejlesztő csapat, akadt még menet közben, akik még tudtak zseniálisan jó autóversenyes játékot csinálni. Sőt, ezt jobbat. Ezt akartam mondani, hogy jobbat vagy nem jó, én nem tudom megítélni, mert tényleg nem vagyok ennek a játékstílusnak a se kedvelője, se művelője. Kocsa játékosként el szoktam bóckodni velük ideig, óráig. Hosszabb ideig nem kötött le egyik sem. De így külső szemlélőként vagy, mint általában játékokkal foglalkozó emberként, nekem az jön le ebből, hogy ugye a konkurens sorozat az a Forza. Uh-huh. Amikor a Forza 1 kijött, azt hiszem szinte párhuzamosan jött ki a Gran Turismo 4-jel, emlékeim szerint. Úgymond egymásnak is feszítették, melyik néz ki jobban annak idején. A Forzás csapat hol tart most a hatodik résznél? Igaz? A hatodik uh-huh. jelent meg. Tehát csináltak 6 részt, és csináltak 2 spin-offot, igaz nem ők, az egy másik társaság, de akkor is. Ami a spin-offok nekem abszolút közel állnak a szívemhez, és minél többet játszok a Horizon 2-vel, annál inkább kezd belemászni a all-time arcade top 5-önbe legalábbis, de lehet, hogy még följebb. Egy nagyon jó játék. És ugyanakkor a Polyphony azóta csinált 2 számozott folytatást, meg ezt. Tehát mint a ritmusból, ahogy mondod, tényleg kiestek volna, nagyon lelassultak, és ahogy így kommentekből ítélve, én nem tudom megítélni, elment mellettük az idő, itt sokan szidják a hangokat, annyira, hogy valaki csinált egy olyan verziót a videóból, gameplay videóból, amiből benne lecserélte a Drive Club hangjaira a GT hangjait, és olyan hangok vannak benne. Tehát ha valaki ezt csinálja, akkor ott már tényleg nagy lehet az elégedetlenség. Igen, és megmondom őszintén, hogy nem tudom, mennyire figyeltetek ezt az egész bejelentés körüli híreket. Itt ami számomra meglepő volt, az nem is a játék minősége, vagy legalábbis trélerekben mutatott minősége, hanem az a között, és az utána ugye ez ilyen élő eseményen lett összekapcsolva, és ott játszottak vele, és próbálgatták, és versenyeztek. De gyakorlatilag, mintha egy hónapokkal, akár egy évvel korábbi build lenne az, ami a trélerben benne lenne. Tehát konkrétan képek és jelenetek kerültek ki ugyanazabban a helyszínekből, ahol az újabb, tehát azzal, amiben játszottak ott, ég és föld a különbség. Fák vannak, textúrák helyett, normálisabb a bevilágítás, normálisabb modellek vannak, és a többi, és a többi. Minthogyha valaki, tényleg, nyilván nem ez történt, de már mintha szándékosan próbálták szabotálni ezt az egészet önmaguknak, hiszen azért a józanész azt diktálja, hogy egy trailer, amit látnak sok százezren, akár millióan, az mutassa meg a látványbombát, és ne a akármilyen kamerás vagy direct feed gameplay felvétel, amit mondjuk inkább a rajongók megnéznek. Most ez az, amiről az előbb is beszéltem, hogy egész egyszerűen, mintha management szinten, vagy hogy mondjam, ilyen projektirányítás, vagy alfeladatok lebontása szintjén, sem a marketinges osztály, sem a fejlesztők nem lennének a helyzet magaslatán, tehát nem tudnak belépni abba az áradatba, ami meg egyébként körülöttük már régen elúszott. Még egyszer mondom, valószínű, hogy játékmenetére, alapjaira, szimuláció és félszimuláció nevezzük a Assetto Corsa és társai után akár, hogy ezt a játékot is szimulációnak lehet hívni nyugodtan. Valószínű, nagyon jó lesz, csak közben 2017 lesz, mire megjelenik, vagy 16 vége, most ezt értem, nem is tudom, segítsetek? November 18-án. Na mindegy, tehát 2016-ban. Nem biztos, hogy ez így, mint csomag, elegendő, mikor a másik riválisoktól, sőt, kicsi indie csapatoktól, akik úgymond tényleg ilyen Kickstarteren meg hasonló felületen kalapoltak össze egy projektkárt, egy Assetto Corsát, évek óta készülődnek, és hogy mondjam, nincs az a minőségi ugrás, mint hogy a GT4 idején a GT4-nek nem volt párja. És egyébként szerintem sokakban még mindig ez fáj, hogy nincs meg az a piaci előny, az a minőségbeli előny, mint ami a GT4 idejében megvolt. Még akkor is, ha esetleg jó a játék, jó lesz ez a GT Sports, nem hozza azt a szintet, mint amit régen ugye a GT-ktől mindig megkaptunk a piac többi szereplőjének ismeretében. És ezek után közel érhetetlen, nem is a Polyphony, hanem a Sony oldaláról az a döntés, amit ugye meghoztak néhány hónapja, hogy gyakorlatilag azt a PS4-es autós játéknak a fejlesztő csapatát, ami jelenleg grafikai mérce, azt, és egy egész jó játék, sőt, egy igen jó játék lett belőle egy évnyi pecselés után, azt egyszerűen szélnek keresztették. Igen, az valóban egy érdekes dolog volt, és még akkor is, hogyha ők viszonylag szerencsésen a Codemasters-höz átkerültek. De én sem igazán értettem, hogy miért pont őket, vagy... Nyilván a Polyphony-nak nem lehet azt mondani, hogy oké, srácok, ennyi volt, tehát... Igen, annyira patinás csapat, hogy nagyon-nagyon komoly hiba kellene ahhoz, hogy itt ilyen döntés felmerüljön. Nagyon-nagyon sok pénzt kellett volna elveszteniük, és ne eredményt nem mutatniuk. Lásd, madárkutyás csapat. De pont ez az, hogy az a játék konkrétan 10 éve készül. Igen, és tehát azért mondom, hogyha őket tudják támogatni, akkor nyilván itt most az, hogy hát valamivel, tehát nem feltétlenül az évnek megfelelő, az valószínűleg nem ok arra, hogy itt most. De hát ez a Sony egyébként, tehát ezt viszont látni kell, hogy a GT már csak abból kifolyólag is, hogy a 4 a maga idejében egy olyan minőségi kiugró, nagy hírrel, nagy reklámerővel rendelkező cím volt, aminek az ereje a mai napig tart, Ico, Shadow of the Colossus hasonlóképpen. Szóval valószínűleg Sony megteheti, hogy ilyen csapatokat ilyen tempóba és így foglalkoztasson. Úgy vannak vele, hogy valószínűleg a brandnek még így is az előnyére válnak, mint a hátrányára, és közben a fiatalabb generáció is törhet föl, mindenkinek ott a lehetősége, hogy megcsinálják a következő Ico-t, a következő nagyszabású autóversenyjátékot. A Drive Clubnál valószínű nem ez volt a helyzet, ott egész egyszerűen annak a márkának valószínű nem volt akkora értéke, ami miatt a Sony úgy döntött, hogy akkor eltűrik a fejlesztői szervezetlenséget, vagy az elmaradottságot. Megtehetik, mert, és ez is egy havi hír, hogy a PlayStation 4 az átlépte a 40 millió eladott. Erről van szó. Leszállított példány, de azóta lehet, hogy az eladottat is. Tehát a PlayStation-nél nagyon jól megy, a podcast előtt megpróbáltam villámgyorsan utána nézni, hogy ez a teljesítmény hogyan viszonyul a PlayStation 2 teljesítményéhez, ugye, mint az eddigi legsikeresebb Sony konzoléhoz. És így nem találtam meg, és nincs Drag, aki ezt most fejből megmondta. Drag, hol vagy? Jöhetett volna helyettem. Ne. Mert hozzá tudott volna szólni a témákhoz, én most nagyokat hallgatok. Mentális érezzük a pozitív aurát. Az energiaimat. Így van, úgyhogy. Ja. Végre egyszer élőben hallgathatom a podcastet. Tehát Drag biztos meg tudnám mondani, én pedig szégyeld magad internet, egy gyors Google kereséssel nem tudtam olyan táblázatot találni, ami a kurens összehasonlító állapotokat mutatná, de így számokra ránézve meg így fejben nagyjából, hogy oké, PlayStation 4 mikor jelent meg, PlayStation 2 mikor jelent meg, PlayStation 4 ezen a tájékán hol járhatott meg, a 2 hol járhatott, és a PlayStation 4 hol jár. Most én azt mondom, hogy ha nem is fölötte van, bár én azt gyanítom, hogy fölötte van, mert fölötte indított, de nagyon partiban van a két konzol. Tehát a PS4 az egy igazi, nagybetűs sikertörténet. A Sony-nak. Nagyon-nagyon erősen. Azt mondom, hogy gyakorlatilag behozhatatlanul vezet, szinte rádupláza az Xbox-vára, ami a legközelebbi konkurenciája, Wii U-ról nem is beszélve. Úgyhogy már csak az a kérdés, hogy az élettartam, illetve a jövőre érkező új modell, azt hova számoljuk majd eladásokba, de ugye a PlayStation 2 valamivel 150 millió fölött állt meg, hogy ez sikerül-e megugrani ezt az értéket. Nem az a kérdés, hogy egy sikeres konzol, ez nagyon sikeres konzol a PlayStation. Éppen ezért felvetődött bennem, hogy jó, mindenki azt mondja, hogy hát mert hogy lehetne erősebb, meg hogy jobb grafika, meg 60 fps, meg stabil 1080p, hogy oké, de ettől függetlenül ez egy sikeres konzol, tehát nem érzem, és nem akarok a Sony virtuális elnöke lenni. Nem, én a magam részéről nem érzem a szükségességét annak, hogy legalábbis a gazdasági szükségességét annak, hogy itt jövőre egy új modell legyen. Tudom, hogy kompatibilisek lesznek egymással minden szempontból. Hát, ha csak nem a VR miatt, amit már sokszor beszéltünk, hogy ezt akartam mondani. Hogy valahogy előbb vagy utóbb mégiscsak rá lesz kényszerítve a VR-os közönség arra, hogy megvegye azt a Neo verziót, ha nem a PS3-os vagy PS2-es grafikát akarod nézni a szemüvegen keresztül. De nem lesz, tudtam, hogy nem lesznek Neo exkluzív játékok, nem? Nem erről van szó. Az elején. Hát az elején. Ja. Hát... Tehát, nem. Ugye marketing egyszer, egy nem fogod ezt mondani az első bejelentés környékén. Ez így van. Az meg a másik dolog, hogy ugye nem tudom, emlékeztek-e Gamescomon arra az élményre, amikor PS4-en a Far Cry 3-nak a PS VR-os verzióját megmutatták. Ha jól emlékszem, lehet, hogy Oculuson volt, de lényeg az, hogy ez körülbelül úgy nézett ki, mintha a Far Cry 3-at azt PS2 grafikájára butították volna vissza. Valószínű nem kell hozzá PS4, Neo, X, akármicsoda, hogy tudjál VR-ban játszani, de elképzelhető azt, hogy a grafika low üzemmódba lesz lekapcsolva. De mert miért ne? Ugyanakkor megláttuk szintén, legalábbis azt állították, és ott volt a gép, és legalábbis a PlayStation VR headset volt rajtunk, ezt a orosz világháborús repkedős free-to-play játékot, amit tudom én, hogy hívják ott. Segítsetek. World of Warplanes. Helyette a War Thunder. Igen, helyette a War Thunder. És az viszont nem nézett ki rosszul. Addig a pillanatig, amíg meg nem nézed mondjuk a sisak nélkül, vagy mondjuk a PC-s változatot. Így van, így van. Lehet. Tehát itt szerintem ez lesz a kulcs, hogy lehet, hogy elindul sima PS4-en is, csak hogyha felrakod a VR sisakot, akkor egy ilyen rettentő, lebutított dolgot fogsz látni, hogy hozzák azt a frame per szekundum arányt, meg azt a felbontást, amit ő nem folyik ki a szemed. Meg az agyad nem klikkol ki 2 perc után. De egyébként ez az egész VR őrület is, most én így totál laikusként szólok csak bele, de így olvasgattam róla cikkeket, tehát így az Oculus Riftről, meg a többiről ezeket az első benyomásokat, hogy még ennek is kell 1-2-3 év akár, amíg normálisan kifutja magát. Tehát, hogy ez még annyira gyerekcipőbe jár, hogy eleve lehet, hogy még sok mindenkit nem is érint meg annyira. Vagy most lehet, hogy a magam szemszögéből beszélek, de... hogy itt megint csak még maga ez az egész technológia, vagy hogy mondjam, még annyira gyerekcipőben jár, annyi sebből vérzik, akár csak maguk ezek a ketyerék, még annyira nem praktikus a kialakításuk, hogy mit tudom én, hány tripodot, meg vagy ilyen háromlábú állványt, meg egyebet vegyél, hogyha mondjuk PC-n akarsz VR-ozni, tehát mondjuk ez a konzolos, tehát a PS4 féle változat, ez a legalsó belépő szint lesz. Tehát, hogyha valaki nem, ezt... az a mobil. Ja, az igen. A mobil, igen, igazad van. De hogy akkor úgy mondom, hogy így a nagygépes igen. Kategóriában, hogy most ha valakit komolyan érdekel, vagy beszippant, azt szerintem, ha teheti, úgyis több pénzt fog beletenni, és inkább PC-n fogja csinálni. Hát nem tudom. Én nem tudom még egyelőre, hogy mit gondolok erről az egészről. Szerintem nagyon sok olyan laikus, aki nem akar emiatt 300-400 ezer forintos PC-t építeni, és konzol casual, majd fogalmazzunk így a PC master részhez képest, és ezzel nem akartam senkit sem megsérteni, de tényleg a igazi PC őrültek, enthusiastekhez képest azért a konzolosok egyfajta lazább szemléletet képviselnek szerintem a dedikációban, pénzráfordításban, egyebekben. Hát ő számukra tökéletesen jó lesz az, hogyha a PS mellé megveszik a fejrevalót. Igen, ebben abszolút egyetértek. És egyébként nem is tartom egy túl jó ötletnek, hogy mondjuk akár ha valaki PC-sként most ebbe fejest ugrik, mert tényleg pont azért, mert még idő kell neki. Tehát most beleölni közel 500 000 szerintem kicsit olyan, mintha az ember dobálná ki a pénzt az ablakon. Biztos ad egy elképesztő élményt, de én nem tudom. Ezt pont egy olyan dolognak tartom, amivel inkább érdemes kivárni. Ugye ki is írtuk Twitterre, hogy a Zen hatató segítségével sikerült szertennünk egy Oculusra, és csak annyit tudok hozzáfűzni, és tényleg nem akarok hosszat, hogy ez az elmúlt 1-2 hét esküszöm, mint amikor az első erősebb PC-met megkaptam, hogy az első konzolomat elindítottam. Akkor nem szólt. Tehát, és tehát, attól függetlenül, hogy tökéletesen igazad van abban, hogy ez első generációs technika, és egy oldalt fel tudnék, vagy le tudnék írni a kisebb-nagyobb problémáimról. Hát egy oldalt nem, de mondjuk 4-5 pontot biztos. Uh-huh. Attól függően, vagy függetlenül ez egy egészen más világ. Ezt aláírom, de hát ugye itt is az a kulcs szó, hogy a Zen segítségével hozzájutottunk, tehát hogy magánemberként elég nehéz még. Nem nagyon akarok belemenni itt konkrétan. Volt is egy Gamer 365-ös blogpostban egy ilyen gondolat összecsapásunk róla. Itt jelenleg tényleg egyik legnagyobb gond az, hogy ezt nem tudod promotálni. Nem tudod elmondani, hogy milyen ez, amíg nem próbáltad ki. És nem tudsz tesztet... Úgy mondom ezt, hogy írtam két tesztet, nem tudsz jó tesztet írni, és nem tudsz jó videófelvételt csinálni róla, mert nem ad vissza semmit. Hát inkább az ugye itt a probléma, én olvastam is a hegymászós tesztedet, hogy így van, tehát hogy amíg ez egy-két ember, vagy tényleg egy pár tucat ember idézőjelesen kiváltsága, addig hiába írunk róla, vagy írsz róla szuper teszteket, tényleg igazából az élmény még olvasói oldalon hiányzik. Ebbe én is beletartozom. Igen, ebből azt akartam kihozni, hogy éppen azért, mert nem lehet kipróbálni, hiszen nincs kirakva még mondjuk a bolt polcára, így nyilván nem láthatatlanban az ember nem igazán akar beleugrani. Én ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogyha ezt vissza kell adni, akkor rá következő napon rendelem meg valamelyiket. Tehát tényleg jelenlegi állapotában is meggyőzött. Ez mondjuk tök jó hallani, tehát lehet, hogy én vagyok kicsit túl szkeptikus, vagy tényleg pont olyan cikkeket fogtam ki, ahol így nagyon neki mentek ezeknek, de hát... Nem, és őről szempontból egyébként tényleg én nagyon-nagyon bízok abban, hogy a Sony sokkal jobban mögé áll, mint... Hát volt egy-két olyan periféria, vagy platform, ami mögé azért elég gyorsan kihátráltak. Uh-huh. És remélem, hogy ennél sokkal jobban mögé fog állni, és náluk azért megvan a lehetőség, hogy egy rakáscsapatot ráállítsanak, és tolják a kontentet hozzá. A hírek, és ezzel a havi utolsó témánkat is megnyitjuk, mert nekem hamarosan streamelnem kell. Az úrik. Már megint a stream. Mindig csak a stream. Kitalálom, már megint a Dark Souls 5-öt fogod streamelni. Eljön annak is az ideje, most egy másik olyan játék. Na, arra befizetek egyébként, hogy te Dark Souls streamelsz. De, arra én is. Majdnem hasonló a jelenlegi, a Metal Gear Rising. Tehát a legelső bossnak 4-szer futottam neki. Jaj, pont a napokban néztem vissza, zseniális. Nagyon tetszett. Úgyhogy ma folytatódik, és ma már állítólag olyan pályán leszek, ahol igazi ellenfelek vannak, úgyhogy várom szeretettel, meg nagyon mulatságos lesz, gondolom, remélem. De arra még van időnk, hogy némileg ehhez a témához kapcsolódóan beszéljünk arról, hogy a Microsoft mit tervez, vagy mit csinál. Ott még csak pletykák vannak, de a korábbi információkkal ellentétben úgy tűnik, hogy ők is meglépik ezt a akkor upgrade-elünk egyet a gépen, és nem várjuk ki az 5-6-7 évet a generációváltással, hanem most adunk egy ide-oda kompatibilis, de mégiscsak a jelenleginél állítólag jóval erősebb Xbox One-t, vagy hívják Xbox akármilyen, állítólag Scorpio a projekt neve. Megmar. Megmar a Scorpio. Hát meg újabb Halo utalás. Parancsolsz? Újabb Halo utalás, ugye ottani. Ja, igen. Hívták, így van. Cortana és ilyenek után. No, tehát, hogy állítólag ez jön jövőre, illetve idén bejelentenek egy slim gépet, ami 2 terabájtos lesz, és új dizájnnal és kisebb. Ezek a pletykák, ezek az E3-ra vonatkozó pletykák. Mennyire tartjuk valószínűleg, illetve kiegészítve azzal, ha már beszéltünk erről, hogy ők is belépnének a VR cirkuszba, méghozzá az Oculus Rift-tel együtt. Hát simán. Nagyon. Én szerintem nem az Oculus-szal fognak együttműködni, hanem pletykát én átvinném arra, ami már nem pletyka, hogy ők Xiaomi-val fognak együttműködni. Aha. Én simán elképzelem, hogy a Xiaomi, nem tudom, hogy kell ejteni, de mindenki tudja, hogy a mobilgyártó kínai óriás vállalatról van szó, akik a Google-nek az egyik vezérével, ex-vezérével szárnyalnak éppen, és ugye lesz egy nagy Microsoftos összeborulásuk. Szerintem ott lesz valami VR. Én azt szagolom, hogy a Xiaomival karöltve fognak ők valamit VR fronton elkövetni. Mert hogy ugye jó Oculus meg Vive ide oda baromi sok know-how, meg nagyon sokféle technológiai újítás van benne, de egy olcsó, akár pattints bele a Xiaomi, vagy akármilyen mobiltelefonodat a Microsoft headsetbe, és egy olcsó megoldással bárki számára belépő szintű, de konzoljátékosoknak lehet bőven elegendő VR-t lehet kapni. Nekem egy ilyen... Ez egy rémisztel rossz ötletnek tűnik nekem. Én nekem van egy ilyen megérzésem. Akkor már két platformhoz kötöd a VR élményedet. Kell lenni egy valamilyen mobiltelefonodnak, meghatározott mobiltelefonodnak, és kell lenni egy Xbox One-odnak, vagy Xbox One Next-ednek. Viszont nem kell venned egy 100.000 forintos headsetet, mert hogy mobiltelefonod jó esélye van. Tudja a túló, nem tudom. Nekem is csak Poscsi Lumia, de én szeretem. Az, hogy lesz erősebb Xbox egyébként, tehát onnantól kezdve, hogy most már azért ezt az új PS4-et, bármennyire is pletyka, azért ezt... Nem, az tény. Igen, tehát most ezt ténykékezik. Egyre több, vagy, illetve néhányan mondták, és... Miért ne adnék igazat nekik, mert tényleg úgy néz ki, hogy a Microsoft, még hogyha ezt ugye Spencer el is szólt, vagy ilyen egy-két fél mondatban hasonlót mondott, ők ezt nem komolyan tervezték, csak éppen annak hatására, hogy látták, hogy itt ilyen készülasszonynál kénytelenek voltak ők is elindulni, ugye ezért is van az, hogy az új Xbox One-t azt nem is a idei év végére, vagy jövő év elejére tervezik, hanem leghamarabb jövő év végére. És írták is ezek a pletyka források, hogy itt még jelenleg nincsenek fix hardverek se, hanem csak ugye egy ilyen várt teljesítmény célt lőtek be, és ahhoz próbálnak valamit összeszedni. És benne van, tehát ha beválik a Sony-nak, akkor miért nem lépne bele a Microsoft is? Igen, sokszor beszéltünk, hogy ez egy viszonylag új üzleti modell a konzoloknál, nem viszonylag, hanem új üzleti modell a konzoloknál, de más szórakoztató elektronikai eszközöknél ez teljesen elfogadott. Sőt, inkább az a meglepő, az egy mobiltelefonos pletyka, hogy a generációs termékfrissítésben a mobiloknál az Apple ezentúl 3 éves ciklusokat használ az eddigi kvázi 2 évesek helyett. Ott egy lassulás van, miért ne, ami a korábbi akár 1 éves ciklusok mobiloknál visszalassulnak 2-3 évre, míg a konzolok 5-6 éve meg begyorsul 3 évre, valahova egy szintre kerül ez a kettő. És pénzben sem vagy távolabb. Egy high-end mobil készülék, egy flagship mobil simán kerül annyiba, mint egy konzol, sőt. Sőt. Igen, és tényleg, tehát nyilván nekem is fáj a pénztárcám tőle, de nem tűnik egy nagyon harott ötletnek. Pláne úgy, hogy és ezek még inkább pletykák, sőt, ezek olyan pletykák, hogy azt hiszem én meg se írtam az oldalon, mert nem kifejezetten volt annyira több pontról megerősítve, mint ez az új Xbox van, hogy a Microsoft azt tervezi, hogy az Xbox brandet azt lényegesen ki is bővíti ezzel a lépéssel, és elindulnak abba az irányba, hogy lesz egy ilyen Xbox TV nevezetű ilyen Chromecast-hez hasonló kis házon belüli Stream Stick, ami egyébként egy egészen jó ötlet tényleg. Ott van a nappaliban a konzolod, és ha a gyerek szeretne játszani saját szobájába, akkor nem kell átvinnie, meg nem kell még egyet vinni, hanem bedugod a kis sticket a tévébe, és átstreameli a dolgokat. Ugye az PC-n már működik. Sőt, volt pletyka arról, hogy ennek a nagy tesója is megjelenne, ami... Itthon talán a Roku az nem mond túl sokat, de mondjuk inkább az Apple TV-hez lehet hasonlítani. A Roku Pornhub-sztár, dehogy nem. Igen. Nem. Talán az Apple TV-hez lehetne hasonlítani, egy olyan szintén streaming, vagy részben streaming eszköz, ahol például ilyen egyszerűbb UVP alkalmazásokat is le tudnának játszani. És ha végig gondoljuk, akkor ez egy egészen normális üzleti terv, hogy gyakorlatilag kapsz egy $70 streaming eszközt, kapsz egy $150 vagy $100 okosabb streaming eszközt, kapsz egy régi Xbox One-t mondjuk $250-$300 egy árcsökkentés után, megkapsz egy prémium új Xbox One-t $350-$400. Nekem annyi jut eszembe erről, vagy jutott eszembe erről, hogy nagyon sok minden nagyon jó hangzik, ugyanakkor a Microsoftnak az elmúlt 3 évben, beleértve az Xbox One-t is, már jó sok víziója volt arról, hogy mit akarnak csinálni. Tehát volt az eredeti Xbox One vízió, ez az ilyen médiacenteres valami, amit aztán dobtak. Volt nem is olyan régen ez a, és amíg mindig nyomják, ez a PC és Xbox One játékok egyesítése, amiből jelenleg meglehetősen gyenge PC portok születtek. Most van ez a fejlesztett Xbox verzió, a streaming vízió. Szeretném látni, hogy valamelyik úgy kikristályosodik, és úgy tényleg megy, és akkor arra megyünk. Amennyire az Xbox 360, még a Kinect-tel is kiegészítve, egy nagyon célirányos, tudatos, egy irányba haladó valami volt, annyira látom azt, hogy most így 4-5 irányba próbálkoznak azzal, hogy mi az, ami megragad. És nem feltétlenül ragadnak meg a dolgok. De nem akarok negatív lenni, tehát... Egy jó kis negatív levezetéssel zárjuk. Egy jó kis, most már vége mindennek. Egy hét és néhány nap múlva okosabbak leszünk, egy picivel talán. Így van. Én szerintem jóval okosabbak leszünk, és ahogy szoktuk ezt az E3-at, úgymond idézőjelben élőben közvetítjük, ami azt jelenti, hogy élőben nézhetitek a konferenciákat, élőben lehet beszélgetni. Ott leszünk, a Xiaomi telefonomról fogom streamelni. Nem. És a megszokottnál jóval nagyobb hírmennyiség lesz, és nagyon E3 lesz jó pár napig, úgyhogy még egy hét, és tartsatok velünk éjjel-nappal, mi ébren leszünk, ti is legyetek ébren, és a következő podcastünk, vagy podcastjeink már az idei 2016-os E3-ról fognak szólni. Köszönjük, hogy hallgattatok minket, sziasztok, hamarosan találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!